Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. İnşallah konumuz Muharrem ayının özelliği. Muharrem ayı. İslam'da ay olarak hicri aylar geçerli. Yani kameri aylar geçir İslam'da. Bu Şubat'ı, Mart'ı, şunlar bunlar, bunlar Roma'dan kalma, Hristiyan kullanan bir ay bunlar böyle. İslam'da her ayın bir özelliği var. Hicri ayların bir özelliği var. Muharrem ayı, bunun özelliği çok fazla özelliği var. Biri Eşhül Hurum deniyor. Eşhül Hurum deniyor. Minharbat Eşhül Memuri böyle. Eşhül Hurum. Arapça ay şehir anlamına geliyor. Yani kamer değil de 30 günlük gün yani. Buna şehir deniyor. Şehir Ramazan olduğu gibi böyle. Bunda çoğulu Eşhül geliyor. Hurum da haram olan aylar. Yani muhterem aylar anlamına geliyor. İşte Muharrem ayı bu dört aydan biri geliyor. Yani saygın aylar, hürmetli aylar, bu aylara saygı basitli aylar bunlar. Her şeyin bir de özü var. Sütün bile özü kayma oluyor. İnsan da özü, tabii ruhu, gönlü olmuş oluyor. Bunun da özü nedir? 10. günü. Aynen böyle. Ortası değil de 10. günü. Ramazan'ın kadir gecesi en önemli yeri böyle. Ramazan ayının. Muharrem ayının da en faziletli günü 10. günü. Bugün ne deniyor? Aşura. Ama aşura tatlı değil muhtemelen böyle. Arapça aşure 10 anlamı geliyor. Aşure 10 demektir. Öşür 10'da 1. Aşura 10. anlamına geliyor. 10. günü. Yani ne diyor buna? Yevmül Aşura. 10. anlamına geliyor böyle. Yani Türkiye'de, yalnız Türkiye özel olarak ne diyor Aşura deyince aklı tatlı geliyor. Yani zavallı insanlar sanki başka bir şey yokmuş gibi böyle. Bunu yapacaklar böyle. Eğer sünnet olsa kimse yapmaz. Terk ederler bunu böyle. Sabah namazına kalkmaz, farzı terk eder, ama o gün onu yapacak ona böyle. Öyle insan var, yani köyümüzde biliyor muhteremler, yani durumu iyi değil, işte buğday alıyor, içine bir şey katamıyor da, az şekeri koyuyor, onu dağıtacak mutlaka böyle. Alan yemiyor ona, döküyor ona böyle. Bunu yapacak bu şekilde böyle. Halbuki bunu kaldırmak lazım aslında bunu muhteremler. Tamam. 10. günü ikram etmek sevaptır. Ama başka hiçbir şey ikram et böyle. Esas Muharrem ayının nedir özelliği? Oruç. Oruç parası. Oruç tutmak. Oruç her ümmette olan bir ibadettir. Her ümmette olan ibadet oruç gibi böyle. Yani zamanı, ayı, vakti farklı olmakla beraber her ümmette olan oruç böyle. Oruç ibadeti. Yani aç durmak, nefsi hakimiyet. Oruç, sabrın yarısı. Hadis bu ne böyle? Es-sâmi nısf-ı sabr ne böyle? Es-sâmi nısf-ı sabr. Yani sabrın yarısı oruç. Bir insan oruç tutabiliyorsa, demek ki işte sabrın yarısını elhamdülillah kat etti. Yani tepeye çıkıyor, yarıya geldik işte böylece. Biraz daha ederse, inşallah sabrı tamamlar muhtemelen böyle. Sabır böyle. Yani Allah için olduğu halde yememe, içmeme. İhtiyacı var, canı istiyor, var da ama. Her şey var yanında. Alıp yiyip bunları, kimse de görmüyor. O evinde, kapalı yerde kimse bunu görmüyor. Ama Allah için nedir bu? İmanın da farklı özelliği muhteremler. Hatta imana yakın deniyor buna. İmana yakın böyle. Kişi namaz kılarken gafil olabilir. Hepimiz oluyoruz namaz kılarken böyle. Yani tekbir alıyoruz, el bağlıyoruz, döndük kıbleye ama o anda aklımız her şey aklımıza gelebiliyor böyle. Yani beden namazla, kılık namazla ama akılla, gönülde her şey geçiyor dünyada böyle. Hatta çoğumuz rükû siyatının farkında bile olmuyoruz böyle böyle. Ama oruçta ne oluyor işte oruçtayken? Kişi bir şey yememesi o anda Allah'tan gafil değil yani anlamına geliyor böyle. Allah beni görüyor, biliyor diye olmuş oluyor. Şimdi adres okuyacağım inşallah. Hazreti Müslim ve Tirmizi'de Aleyhisselam Hazretleri Ehdeli Sıyam Ba'de Ramazan. Ramazan sonra en faziletli oruç Şehrullahil Muharrem. Allah'ın ayı olan Muharrem ayında. Bu buyuruyor Peygamberimiz Şehrullah. Şey, ay demedi şehir. Allah'ın ayı Muharrem ayı. Allah'ın ayı kutsal bir aydır. Demek ki en faziletli oruç Ramazan sonra, Ramazan ayının fazileti hepsinden üstündür. Oruçtan da farzdır. Farzdır. Ondan sonra en eftali nedir? Bu hadis-i şerife göre Muharrem'de oruçtur, Muharrem'de oruçtur böylece. Yevdülü sıhhati ba'del ferilda salatül leyli. Bu biraz zor işte böyle. Diğer de nedir? En faziletli namaz farzdan sonra gece namazı, teheccüd namazı efendim. Uykudan kalkmak, bu tabi bayağı bir pehlivanlık şey bu böyle. Uykudan kalkabilmek, abdest almak, namazı kılmak nasıl da farz değil. Ama o kabirde nur olacak muhteremler. Biraz gece namazı böyle. Gecenin karanlığında, herkes mışır mışır uyuyorlar, yatıyorlar. Herkes rahatında, kışın yorganına sarılmış, yazın tam uykuya dalmış, zaten akşam uyuyor mu sen gece yatınca, hava sıcak oluyor, tam bir uykuya dalıyor, hele kısa gecelerde teheccüd namazı da geliyor, ona kalkmak demeye ne gerekiyor? Çok kuvvetli bir güç, mali güç gerekiyor. Demek en fazla namaz da gece namazı böyle. O işte kabirde nur olacak muhtemelenler. Yani ne mutlu kılanlara da, ne mutlu kılanlara. Bizim kılamayanlar, bizim gibiler, yandık Allah huzurunda. Hazreti İbn-i Abbas, rivayet Hazreti Şerif'e işte baş Hazreti Şerif, Buhari Müslim Hazreti Şerif'te, en Resulullah Samer Yemi Aşure. Hazreti İbn-i Abbas, adı Abdullah'dır, Abbas oğlu. Abbas kim? Peygamber amcası muhtemelen. Amcası peygamberimizin böyle. Hazreti Abbas, onun adı Abdullah'dır. Peygamberin çok sevdiği genç bir sahabe yani be. Genç bir sahabe. Hatta bir gün bir sefere giderken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yola giderken tabi deve üzerinde arkasına birini de aldı yanına. Deve iki kişiyi götürebilir normalde. Burada Aleyhisselam Hazretleri iki kişinin üçüncüsü melumdur. Üçüncü melumdur. Eğer üçüncü deveye binerse, üçüncüsünün bir ünlü anetlenmiştir böyle. Deveye bu ağır geliyor bu sefer demek ki. İki kişiyi deve normal taşıyabiliyor böylece. Peygamber, genel peygamberimiz genç alır arkasına, gençler alır böyle. Onu arkasına alırdı. Yine bir gün giderken yolda, arkasına alır İbn-i Abbas Hazretleri böyle. Tabii Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri'nin durumu belli olmaz böyle. Onun mağlubiyatta, arşta, ferşte, cennette, mahşer aleminde, berzah aleminde her şeyle meşhur onun ruhaniyeti, onunla meşgul. Ve döndü Hazreti İbn-i Abbas'a. Peygamber devamlı sağa dönerdi böyle. Döndü sağdan böylece. Diyor ki, İbn-i Abbas, ey Abbas oldu böyle böyle. Bakın, bu çok mühim muhtemelen, hadis-i şerif böyle. Çok mühim böyle, özetliyorum. Burada İbn-i Abbas, ey Abbas oldu. Buradaki ya uyarı, yani dikkat et böyle. Ey Abbas oldu. Bütün insanlar, bak bütün insanlar yeryüzünde, Hristiyan, Yahudi, Müslüman, bütün insanlar, bütün cinler bir araya gelseler, ittifak etseler, sana bir kötülük yapma yapamazlar. Ancak Allah'ın takdirine varsa, ona sebep olurlar. Bak muhteremler. Yani çok mühim adışlara bak. Peygamber bunu böyle, özel ona buraya böyle, iyi yapması böyle. Bütün insanlar yeryüzünde, bütün cinler birleşseler, ittifak haline geçseler, birleşseler, sana kötülük yapıyor, uğraşsalar, yapamazlar. Ancak Allah'ın takdir ettiği varsa, Allah'ın takdir ettiğine ölçüde onu şey yapalım. Böyle böyle. Yaşıyoruz mesela bunu. Ne diyor? Kılpaya kurtuldu böyle böyle. Kılpaya kurtuldu böylece. Yine buyuruyor Yerine Abbas, bütün insanlar, bütün cinler bir araya gelseler, seni acısalar, seni sevseler, ilk yapma uğraşsalar yapamazlar. Allah'ın takdiri neyse ona sevap olur muhtemelen. Ona sevap olur buraya böylece. Biliyorsun meşhur Rabia Hatun, tebi tabiinden, yani bir Eylullah'tan kadın Rabia Hatun. Rabia dördüncü anlamaya geliyor. Dördüncü kızı babası annesinin. Bu Basralı kendisi. Orada yaşadı, Basra'da yaşadı. Bir ara aç kalmış, üç gün aç kalmış. Üç gün Rabia Hatun'da. Evinde, yani Basra kurban en bol yeri Irak'ta. Bağdat'tan bol kurban orada, Basra'da hep böyle. Kurbanın en bol yeri böyle. Artık yola dökülür. O kadar sarı olur onun olması. Tatlı olur. Rengi sarı olur. O kadar bol. Evinde bir hurma bile yok evinde böyle. Bir hurma evinde yok. Üç aç kalmış evinde. Kendi narın yapılıyordu. Yok tiftiydi böyle. Üç aç kalınca tabii daha da iyi zayıflamış, harçsız kalmış. Dördüncü günün sabahı namazını kılmış. Oturuyor sıcağı üzerinde. Onların tabi zikri ne gibi Allah diye bağırmaz onlar. Allah'a bağırmaz onlar. O Allah'la zaten beraber onlar. Onların zikri daha farklı oluyor bize de böyle. Kapı vuruluyor. Kim o? Bir komşu. Rabia benim. Buyur gel diye içeri giriyor. Diyor ki kadın oturmayacağım diyor. Elde bir tabak. Üzerine bir bel örtmüş. Rabia diyor. Canan diyor, üç günden beri şunu istedi, bir hamur işi. O yörede, o dönemde neyse onların sevdiği bir hamur işi, üç günden beri bunu canım istiyor, elim var mı da yapmaya. Bak, dikkat edin bak. Canım istedi diyor, imkanı var, malzemesi var, ama yapma elim diyemedi diyor bak, Allah yaptırır muhtemelen. Bu sabah bunu yaptım. Ama sana getirmeden geçmedi boğazdan muhtemelen böyle. Çok sana vermeden böyle diye. Sana getirdim, sıcak sıcak böyle. Peki Allah'ın sağ ol diyor, koy bakalım, koy oraya böyle. Kadın gidiyor, o ibadetini bitiriyor. Şöyle bakıyor, gerçekten çok güzel bir hamur işi. Duman tutuyor. Yeni çıkmış daha fırından. Yiyecek onun içinde bakıyor, su kalmamış tesiride. Evde akmıyor ben tabii çeşme böyle. Telefon etti efendim, alıyor, su gelsin, yok o zamanlar. Ya, ondan sonra gideyim diyor, tesis su alayım, geleyim diyor. Gidiyor Pınar'a, uzak mı biraz da, su alıyor, getiriyor, kuru geçmiyor tabi boğazından. İçeri girip bakıyor, kapı açık kalmış, bir kedi içeri girmiş, buna yemiş kedi. Yere dökülmüş, ona yalıyor kedi. Bir yolda kızar tabi değil mi? Vay sen misin şu bu derken kızar mesela. O ilk muhtemelen. Kedi ürkmesin, kaçmasın diye hemen kapıya oturuyor böyle. Çöküyor oraya, bekliyor böyle. Elini kaldırıyor. Allah'ım sen bunu meğer kediye göndermiştin bu rızkı. Ben bunu benim zannettim ben bunu. Aldanmıştım Allah'ım. Sen bunu kediye göndermiştin Allah'ım böyle diyor. Rızkın geçine bekliyor. Onları yalıyor hepsini, bitiriyor onları. Bir kaba su koyuyor. Onu suluyor muhtemelen böylece. İşte Mevlamız'ın böyle kulları da var muhtemelen böyle. Yani bunlar gibi olamasak da örnek bize bunlar muhtemelen. Örnek bize bunlar. Değil mi? Üç aç kalım, dördüncü sabahı bu başına geliyor böylece. Şimdi şuradan girdim bu konuya. Bak o kadın bir şey yapmak istiyor, üç yapamıyor. Neden? Bu imtihandır abi hatun. İmtihanı da böylece bak. Nasibi değil böyle. Rızık kazanmış ona böyle böyle. Dördün sabah getiriyor ama rızık ona gene değil böyle. Yani iyilik yapmışsın, yapamıyor insanlara böylece. Buyuruyor İbn-i Hazreti Şerif'te, Sami'yem aşure ve emere bir siyamihi. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, oruç tuttu aşure günü, 10. günü Muharrem'in, ve emere bir siyamihi, eshabına da tutmayı emretti Peygamber böyle. Yani emir burada böyle. Bazı peygamber tavsiye eder böyle. Ya bu müstahap olur bu. Yani tutsa iyi olur. Yani sevabı kendisinin kişinin tabi böyle şey böyle. Burada emre geliyor, fiili geliyor burada, emir geliyor burada, sigasire geliyor burada. Emretti böylece. Peygamber soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne bunun sevabından Sühle ansiyam yiyeyim aşure bunun sevabı nedir? Muharrem 10. gününde oruçlu bak. Yani her günü sevap Muharrem ayında 10. günün özelliğine bunun karşılığı nedir? Fekal Aleyhisselatü Vesselam, ülke bir senetlerin vaziyete buyurdu. Bir senelik geçmiş günahlara kefarettir. Birisi geçmiş günahlara, bir senelik. Hangi günahlara? Günah-ı sagayr deniyor o dönemde. Günah-ı sagayr deniyor böyle, küçük günahlara böyle. Büyük günahlar, özel tevbe istiyor günahlar. Ve farz olanlar terk ise, ona bir de kazası gerekiyor onlara böyle. Mesela namazı kaza kalmış, üzerine kalmış da, bir senelik kaza borcu var. Tutayım bugün oruç tutayım da af olsun bunlar olmuyor. Ne af oluyor? Namazı vakitte kılmak farzdı, kaza bak günahdı, onun günü af oluyor. Günü af oluyor, kaza bırakın günü af oluyor ama namazı kaza etmeden ondan kurtulamıyor muhteremler. Ondan kurtulamıyor. Demek ki bir senelik geçmiş günahlara kefaret oluyor. Peki o gün tek tutulabilir mi oruç 10. günü? Tutulabilir mi? Tutuluyor saadette peygamber zamanında. Tutuluyor zaten. Tek tutuyorlar onu böyle, tutuyorlar böylece. Sonra hüküm kalktı böyle böyle böyle. Şimdi dinimize vardır nasih mensuh denir böyle. Ayette hadiste vardır bunlarla. Nasih mensuh. Mensuh hükmü kaldırmış, değiştirmiş falan böyle. Nasih onun hükmünü kaldıran ayet hadis-i metin muhattı ben işte ben de. Dedi ki peygamber ama ömrünün sonuna doğru ben hatırlamıyorum. Ya Resulallah Yahudiler de tutuyor orucu bugün 10. günü. Tek tutuyor Yahudilere böyle şey. Peygamber sordu Yahudilere Yahudi var böyle. Siz niye tutuyorsun bugün 10. gününde? Dedi ki ya Ebel Kasım onlar öyle der peygamber, Ebele Kasım. Yani Kasım babası derlerdi. Hazreti Musa derler, o gün denizde kızdan karşıya geçti, Firavun'a kurtuldu. Onu tutuyoruz böylece. Peygamber diyor ki, bir mutluluğa yakın sizden böyle. Yalnız onlara benzemek için, şimdi burada çok ince mesele anlatan bakın böyle. İbadette bile bakın böyle, ibadette bile. Var bir zaman dini, diyalog derken böyle dine birleştirme haşa Allah korusun böyle. Bir sapılık var ya böyle bir hareketi böyle var. İşte bak, bak. İbadette bile, oruç ibadette bile onlara benzemek, tek tutmak mekruh oluyor şimdi İslam'da. Ona benzemek için böyle. Ne buyurdu Aleyhisselam Hazretleri? Leyn bekut ile kabilin lesümenne tasiah. Bak. Leyn bekutul ka ila kabilin. Peygamber bunu öğrenince onlardan şöyle buyurdu. Eğer seneye kadar yaşarsam, gel seneye kadar bak. Le'in. Burada ne var? Soru şahmanı böyle. Eğer. Böyle. Neden Peygamber böyle buyurdu? Bil yaşayamayacağını muhtemelen böylece. Ama eshabına bunu şifre eshabına böyle bak. Le'in bakı ila kabilen. Eğer gelirse yaşarsam لَاَسُمَنَّتْ تَعْسِيَ Elbette elbette dokuzunu tutarım. Dokuzunu tutarım böyle bu dönemde. Demin ne gerekiyor? Dokuzu on en eftali böylece. Peygamber buyurması böyle. Ama dokuz tutamadı, on 11. O da oluyor böylece. Ama dokuz onu, dokuz onu daha eftali yapar böyle. Peygamber buyuruyor böyle burada. Şimdi bugün Muharrem'in kaçıncı günü dönemde? 8. günü böyle. Bu 8. Yarın işte nasıl olsa inşallah 9. Salı günü 10. günü inşallah. İnşallah bunu duralım muhtemelen bunlara böylece. Yani bir sünnet ihya etme, sünnetleri ihya etmedim böyle. Bunlar şehir sabır bundan böyle bak. Bu zamanda böyle. Yani sünnetten terk edildi. Bidatlarının arikotik bir tarafı sardığı bir dönemde böyle sünnet ihya etme, bunu yaşatmak elhamda hatta 100 hadisiyle gelir böyle. Yani şehir sabır bundan böyle. Bunlar duralım inşallah böyle. Günümüzde imkanlarla telefonla, mesajla, şunlarla, bunlarla, bunlarla böylece. Arkada biliyorsun bak işte komşu, abi, amca, değil mi? Neyse böyle. Bak bu akşam işte 9. gün akşamı Muharrem'in diye uyarmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bunun sevabı var mı? Var muhtemelen. Bir kişi diğer bir insanın bir ibadet yapma sevap olursa onun aldığı sevabın bir katı da buna yazılıyor. Bak muhtemelen böyle. Bir katı böyle. Sevap bilir mi ama? Sevap bilir miyim böyle? Rabb bilmiyor sevabını böyle. Yarısı yarısına diyor mu? İslam'da böyle. Demek ki bir insan kişi farkına değil, bilmiyor, dalmış gafil olmuş böylece. Uyarını kişiyi mesela, oruç kapması için senin uyarınla oruç tuttu. Ne sevap alıyorsa, aldığı sevabın aynı bir misli, aynısı bir misli de ona sevap olana muhtemelen. Nedir bunlar? Var ya bir şey yan gelir diye muhtemelen. Bak yan, yattığın yerden yan gelir. Bir insan bir kişi değil de 10 kişi sebep oldun. Değil mi? Gayret ettin be, üşermedin. Açtın telefonu, mesajla, şunlarla, bunlarla karşılaştın, yüzüne söyledin. 10 kişinin sebep oldun be. Bak, 10 kişi böyle. 10 kişi aldığı sevabın aynen bir misli de bu kişi yazılmadan böyle. Yan gelirler bundan muhtemelen. Nedir bunlar? Bunlar insanın farkında olmadığı, bilmediği sevaplar bunlar işte. Bunlar. Ancak bunlar mahşerde, mizan başta benim için mahşerde, mizan başta bunlar kişi. Kişi mahşere geldi, mizan başına geldi. Ne biliyor? Tuttuğu orucunu biliyor, kıl namazını biliyor. Bunları bilmiyor kişi bunlara böyle şey. Hesap görülüyor, günahlar koyuyor bir tarafına. O zaman seviniyor be, oh, bir nefes alıyor. Ama o anda gözler fırlıyor orada. Kalp böyle bir indil hanacır. Bak kalpler böyle. İndil hanacır. Kalp sen boğaza bir tık çıkmadı kalp sen böyle. Hiç sıkılan be, tüzersen böyle. Çünkü bütün mesele orada böyle. Mesele orada böyle. İşte bir insan kabirde günahkar gitsen, insan günahkar kabire gidebiliyor. Arkadan sahip gidebiliyor namundur. Bak, mahşere kadar, kıyamete kadar. O da var böyle. Kişi günahkar ama mümin olmak şartıyla, imanla ölmek şartıyla kişinin günahkârı kabre girdi. Öyle kalmıyor ama. Evlatları vardır, torunları vardır, şu arkadaşı vardır, ehli imanın duaları vardır. Ona gider gider gider, gene gider muhtemelen böyle. Ama mahşer yerinde nefsi nefsi muhtemelen böyle. Nefsi nefsi böyle. Çılgın hareketi böyle böyle. Kimse kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Kimse kimseyi görmüyor. Şimdi kişinin mezan başında böyle sevabı konuyor. Oh böyle sevabı böyle. Günah koyuyor bir de bakıyor. Bakıyor günü ağır geliyor, eyvah. Şimdi bu şekilde. İşte bunun bildiği günahlar sevabı bitti. Ama az gelir sevabı çıldıracak mıdır hani böyle. Ah vah. Niye Allah'ın dünyada böylece? Çünkü böyle kulum üzülmesin daha sevabı var kulum. Sevabı var böyle. Ya Rabbi ne var sevabı benim? Bak falan kız başını örtmüyordu. Sen onu uğraştın, ona yalvardın, yakardın, gittin geldin. O senin yüzünden başını örttü. Kaç sene yaşadı? 30 sene daha yaşadı böyle bak. 30 sene örtülü senin şeyin de bak. Bir yanlı değil mi? 30 senelik sevabını bikmiş de bunu yazılır. Bak filan senin yeğenin, torunun, komşu, arkadaşı şu şu. Namaz kılmıyordu. Sen bunu uğraştın, çalıştın, çabuk namaz kılmadın, sevap oldun. 40 sene namaz kılıyor senden sonra böyle bir daha. Aldığı sevabını bak, 40 senelik sevabı bir katı koyun bakalım. Oh, sen de kışı böyle, oh, oh, rahatlıyor böyle, kışı böyle, rahatlıyor böyle. Elhamdülillah Rabbimizin rahmeti gazabından fazla muhteremler. Yani öyle yazır kendi nefsine hükmetin Rabbime böyle. Rabbimin rahmeti gazabından fazla muhterem böyle. Bunun için ne oluyor? Günahlar birebir, sevaplar en aşağı onda birden başlıyor bak. Böyle. On katından böyle. İnsan günah işledi birebir. Artı yok bunda böylece. Bir sevap işledi, bir yazılmıyor. On katı yazılıyor böylece. Peygamberimiz öyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, eğer seneye kadar yaşarsam dokunu tutacağım onunla, dokunu tutacağım böyle. Yaşadı mı? Yaşamadı muhtemelen. Muharrem ayında Peygamber buyurdu. Ondan sonra gölü Safer ayı görülüyor. Muharrem birinci ay İslam'da. Safer ikinci ay, üçüncü ay Rebiül Evvel. Rebiül Evvel'de vefat etti. 12'sinde vefat etti. Vefat etti. Demek ki inşallah 9'u 10'u daha faziletli. Ama 9'u tutamadı insan, 10'u 11'i. Tutması tutarsa elhamdülillah. Hem bir sene günahlar kefaret oluyor. Bir de inşallah İslam'ı yaygınlaştırmak muhtemelen böyle. Unutan sünneti icat etmek, unutan sünneti icat etmek bunları böyle. Bidatları yok etmek inşallah, bidatları da böyle şey. Kişi camiye giriyor, ezan okumuş. İçeriye giriyor, oturuyor. Neye? Ya Allah'ım salat etsin bu isim Müslüman'a. Mübarek insan ya. Bu nereden çıkmıyor? Kim çıkıyor bunu böyle? Var mıdır böyle bir şey böyle? Bu 10. günün ne özelliği var muhteremler? Pek çok peygamberler. 10 tanesi daha fazla biliniyor. Peygamber sayısı bilmediği için hepsi bilmiyor tabi bunları hemen şey. Bunların en başında geleni, oradan başlayayım inşallah, Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'nin o günü tevbesi kabul olduğu. O günü tevbesi kabul oldu böyle. Günah mişer Adem Aleyhisselam işledi. O anda peygamber değildi ama o da muhtemelen bak. Yani peygamberden bir hata, günah değil, isyan değil böyle bir şeye sürebilir. Ama peygamber hatada kalmaz. Vahiy gelir, düzeltir böyle şey. Güleşemez peygamber, masumlu peygamberler. Onların sıfatları vardır peygamberlerin. Bir de sıfatı masum, ismet denir bunlara. Güleşemez peygamberler. O anda Adem ve peygamber değil cennete. Kim peygamber olacak cennete? Melekler mi olacak muhtemelenler? Neyse yok, yok oldu böyle. Ne yapar Adem babamız? Bir ağacın meyvesi muhtemelenler. Meyvesinden bu çok müfessize göre buğday. Ama dünya buğdayı değil muhtemelen. Yani buğday dünya buğdayı gibi değil. Böyle. Büyükmüş o. Elma gibi, portakal gibi böyle büyükmüş kendisi. Tek bir ağaç bu cennette böyle. Tek haberle. Mevlam buyurdu. Vela takraba şecerede. Vela takraba. Vela takraba. Takraba teşniye iki. Yaklaşmayın ikiniz de. Adem hava böyle. Hazı şecerede şu ağaca. Eş şecere. Tekil geliyor burada. Buradaki lantar da malum belirli anlamına geliyor böyle. Şu ağaca. Böyle. Şu ağaca. Ona yaklaşmayın bak. Yani böyle. Yaklaşmayın. Şimdi bazı yazarlar böyle ölüm tehlikeli, yaklaşma tabii, yaklaşma böyle, ölüm tehlikeli olarak böyle bana, bana benziyor. Olacak tabii bu, olmasında hayır var, olmasında, bizim için hayır var böyle inşallah muhteremler. Eğer o meyve yenmese ne olurdu? Adem babamız cennete kalacaktı, iki kişi, hazla o adam, hanım böyle. 8 cennet var, bir cennete git, uçlara git böyle. Uçlara gitmeli. 8 cennet var. Orada evlenmek yok. Yani orada çocuk doğum yok orada. Evlilik orada böyle. Ama cennette doğum yok orada. Ölüm de yok. Doğum yok orada böyle. Dünyaya gelmesi gerekiyor. Gelecek de burada yaratılmış. Hep bunlar belirli bunlar da böylece. Onun için ona Rabbim o ağacı orada ona bir imtihandı Adem babamıza böylece. O sebep olacak ama böyle. Şimdi dururken çık cennetten. Niye ya Rabbi? Ne yaptım ben ya Rabbi? Değil mi orada böyle? Kul bir şey yapacak ki, kul kendini kabullenecek. Evet, hak ettim ya Rabbi. Yani Rabbimizin hikmeti var mı? Böyle böyle. Hikmet mevzan böylece. Tabii indiriliyor, dünya indiriliyor bunlar. Gece. O zaman dünyada yani geceydi. Geceydi. Adam babamız indirildi. O zaman adı Serendip. O zaman ad tabii yoktu da, insanmış o zaman dünyada. Eski adı Serendip Adası, Serendip. Hindistan'ın güneyinde. 30 kilometre uzaklığında, açık denizli bir ada yani Serendip, Hindistan'ın güneyinde. Sonra adı oldu Seylan. Var ya Seylan Şeyi, mevcut Seylan Şeyi. Sonra adı oldu Sri Lanka. Devlet orası şimdi orası böyle. O da Sri Lanka. Şu anda dünyanın en güzel orası, doğal yeri dünyanın böyle. Her şeyin gidiyor orada böyle. Çiçek meyvesi orada böyle. Adem Hanımız oraya indirildi. Hazreti Abba Hanımız da o da indirildi. O da ciddi ama. Ayırdım da böyle. Ayırdım da böyle. Yani beraber olsalar yine farklı mı beraber olsalar böylece? Bir de bunun ayrılmaları bunların ikinci bir ceza. Bunlara ciddi indirildi. Kızınızın kenarında. Yani ciddi biliyorsunuz Mekke'ye 70 kilometre mesafede hemen kızınızın kıyısında ciddi. Onun tabi şehir yok böyle. İnsan yok yeryüzünde böyle. Hazreti Abba oraya indirildi. Adem babamız Serendip'te orada. İndi oraya. Cennette karanlık görmedi cennette. Cennette gece olmuyor cennette. Hep aynı cennet. Nefsim yok orada. İndi oraya. Allah neresi bilmiyor. Ben. Bir yere indi ama bir neresi bilmiyor. Her taraf zibri karanlık muhtemelen böyle. Tabii korktu. Korktan ziyade pişmanlık içerisinde bir yandı işi böyle. Niye Allah'a asi oldu böyle? Niye o ağaçtan yedi böyle? Tir titriyor böyle. Başını kaldıramıyor. Utanıyor meleklerden. Utanıyor. O şekilde uzun bir zaman azibat var bunun hakkında ama tam kesin değil bunlar böyle. Hemen tevbesi kabul olmadı ama böyle. Bir gün şöyle diyor. Ya Rabbi cennette bir yazı gördüm ben. Adem babamız böyle. Bir yazı gördüm ya cennette. Ne gördün? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gördüm. Allah sensin Rabbim. Başka ilah yok senden başka. Ama Muhammed kim acaba? O kim ya Rabbi böyle? İsmine yanına yazdın mı böyle? İsmini yanına mı yazdın be bak böyle? İsmin yanına yazdın böyle. Yani o kadar fazla bir varlık. Tabi bilmiyor ne oldu böylece. Ya Rabbi kim bu Muhammed kim bu? Ya Rabbi. Buyurdur Mevlam, o senin torunun olacak, torunun olacak böylece. Torunun olacak. Onun rahmetini yarattığım bu yerleri, gökleri, benim peygamberim olacak, kulum olacak, peygamberlerin de peygamber olacak ve senin torunun olacak o böylece. Onun için yarattığım bu cenneti, onun için yarattım. Kapanın seyir Adem babamız, başta ağlamaya. Allah'ım, Muhammed'in hürmetine beni affeyle Allah'ım böyle. Ağlıyor secdede. Hep ağladı. Velham buyurdu ki, ya Adem, eğer cennetteyken bunu böyle deseydin, onu affedelim seni muhtemelen böyle. Dünyaya seni günahsız indirdim günah böyle. Yani Peygamberimizin hürmetine muhtemelen, Peygamberimizin hürmetine böyle. Vahabilere karşı bu şeyleri Vahabiler. Yani ya Rabbi Peygamber'e affet beni. O karşıda böyle şartlar. Bu peygamber tapmak değil ki böyle peygamberin hürmetine Allah kadar bir değeri var peygamberlerinde. Onun katı var böyle böyle. Değeri var. İşte Adem babamızın temkabı olduğu gün de Muharrem ayının 10. günüydü muhtemelen. O gün de var. Ona tavak ediyor böylece. Kuşluk vakti de böyle. Ne hikmetse kuşluk vakti Allah kadar bir kıymetli vakit muhtemelen böyle. Musa Aleyhisselam'a Tur-i Sina'da kuşu vaktinde Mevlam onu orada kabul etti böyle, işitti böyle şey. Yani Musa Aleyhisselam sihirbazlarla mücadeleri böyle, sihirbazlarla Mısır'da, Firavun'la böyle kuşu vaktinde. Peygamber ilk vahiy Nur Dağı'nda kuşu vaktine geldi muhtemelen böyle. Kuşu vaktine böyle. Mevlam onun için buyuruyor ve duha. Ve duha. Buradaki vav kasem yemin var böyle. O dua vaktine Mevlam buyuruyor, yemin olsun böyle, kuşluk vaktine böylece. Nedir kuşluk vakti? Ne özelliği var onun maneviyatta? Yeni bir alemin kurulması. Yani ilk güne bir gün dünya, yine ahiret. Birinci gün dünyaydı. İnsanların doğuşana kadar dünyaya gelmeleri, yani sabah namazı vakti. İşte gençlik vakti, en kısa zamanı öğle vakti. İkinci yaşlanma başlama, akşam ölüm. Yatsın berzah alem, kabir hayatı böyle şey. Neresi sabah namazının kalkış, üfürülmesi böyle. Kuşu vakti, insanın mahşer toplanmaları ikinci böyle. Mahşer artık böyle. Bütün iş orada muhtemelen. Bütün mesele mahşer, mahşer, mahşer muhtemelen. Hesap günü. Yemin ahiret diyeyim. Ahiret günü ben işte böyle. Mahşer günü der böyle. Orada kimseyi tanımıyor muhtemelen. Kimseyi tanımıyor böyle. Bir gün sonra Ayşe validemiz, ya Resulallah, ahirette insanlar ehlini hatırlar mı? Yani eşini çoluk çocuğu hatırlar mı bu şekilde böylece? Peygamber ağladı muhteremler. Bir yaş gibi peygamber. Bir peygamber var. O gün hatırlayınca her peygamber o günü görür muhteremler. Alim misal deneyim. Alim misal var muhteremler. Alim berzah başka, bir de alim misal var muhteremler. Her insanın bir sureti orada var. Şu anda hepimiz bu. Alim misal. Geçmiş gelecek böyle. Alim misal de böyle şey. Kişi ne haldeyse oradan görünüyor böyle muhteremler. Bunu Aleyhisselam Hazretleri, ya Ayşe, ya Ayşe, üç yer var, üç yer var, orada kimse kim hatırlamayacak bir, üç yerde, nefsi, nefsi, üç yer var böyle. Orada en korku üç yer demek ki böyle. Ne bunda ya Resulallah? Biri amel defterleri dağılırken, kar yağarı gibi bir amel defterleri geliyor böyle. Derken, acaba sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek? İşte bilemiyorlar ama o dönem böyle. Amel defteri dağılırken böyle şey. Kimin hesabı çoksa ona sağından ve sağ eline verilecek. Kimin de günahı çoksa ona sol eline arkadan el böyle kır dönecek, kopar kırılır gibi böyle arkadan alacak. Allah korusun böyle. Niye almıyor sağ eline? Sağ eline feç gibi kalkmıyor ki. Sağ eline feç gibi kalkmıyor sağ eline. El dönüyor alacak. İşte bir anda amel dağılırken herkes oraya bakıyor. Acaba ne olacak bakalım, ne olacak bakayım. Tabi alan bakıyor. Amel defteri yazılı değil muhtemelen böyle. Yazılı böylece. Tabi o konuya fazla girmeyeceğim. Ayet-i Kerim o konuda var, onu girmeyeceğim o konuya. Benim yentiku bil hakkı, yentiku bil hakkı, yentiku, nutuk ile konuşacak bak amel böyle. Şimdi üç tane defter deniyor bunlara var böyle. Bir levh-i mahfuz. Orada şey yazılı. Nun ve kalem ve mayesturun. Ama nasıl yazılı orada böyle? Arapça mı, Farsça mı, şun, bu mu, Latince mi? Yok. Böyle. Mana yazılı böyle. İki insanların beyinde, kubi hafıza var beyinde. Oraya yazılıyor muhtemelen. Beyinde mesela. Bir hafız, Kur'an-ı Kerim'in şu başlığı ezberliyor muhtemelen. Ezberliyor. Bu onun kafasına yazıldı. Okurken işte ne yapar hafız? Okurken hafız böyle, o hangi sayfayı okuyor, hangi satırda ayetten başlıyor böyle görüyor mu? Hafızda var, hafızda böylece. Bir de insanda kuvve hayali var beyinde, kuvve hayaliye. Nedir hayal, kuvve hayaliye? O da ekran muhtemelen. Yani kişi okurken ne yapıyor? O sayfanın gözüne gelir, gözüne sayfa gelir. O satır satır kelime kelime görür onları böyle. Yani hafızlar mı? Yok muhteremler. Hepimiz böyle. Biz böyle muhteremler. Mesela bir insan 10 sene bire gitmiş. Hacca gitmiş. Aklına geliyor Kabe konuşuluyor. Hemen Kabe aklına gözüne geliyor muhteremler. Geliyor böyle şey. Demek ki insanın beyninde yazılı. Hayatın nasıl yazılı böyle? Akıl erdiğinden dönemden beri. Akıl yazılı böyle şey. Kişi işte bazen düşünüyor böyle. Yaptığı günahın da aklına geliyor, sevabı aklına geliyor, namaz kılığı da geliyor, içki içtiği aklına geliyor, kumar aklına geliyor böyle. Kavgası, gürültüsü, tartışmaları aklına geliyor bunlar böyle. Nereden geliyor bunlar? Beyni yazılı. Ama yazacak muhtemelen böyle. Yani insan beyni kes, doğrasalar yazacak muhtemelen böyle. İşte insan hafızada nasıl yazılıysa o amel defteri muhtemelen. Amel defteri böyle. Amel defteri böylece hem görüntü var hem ses var böyle. Ses var bu şekilde. Demek ki birincisi yani nefsi olan yer birincisi amel defterleri dağılırken ikincisi kişi kul hesap başına geldi. Yani bizim başına geldi, artık günah sevabı da artılıyor şimdi böyle, o anda. Üçüncüsü de Sırat Köprüsü'nde. Sırat Köprüsü'nde. Altı cehennem ama ya. Altı cehennem o derler. Cehennemin bir ucundan bir ucuna. Normal yürüyüşü 3000 yıl. Yani normal yürüyüşü 3000 yıl. En son geçen 3000 sene geçecek onu. 3000 yıl. Rahat mı geçiyor? Yok. Aradere geliyor mu ya? Cehennemi ifşak edip patlıyor cehennemde. Atışını saçıyor böyle. Zebaniler böyle kapma uğraşıyorlar. Çengeller var takılacak etrafında. Bir de cehennem köpekleri var. Develer gibi, fil gibi ben. Onlar havlu saldırıyor bu kapmaya. Kapmaya köpekler böyle. Eyvah köpek kaptı. Çengel takıldı. Zebaniler kapacaklar. Ateş alev yakıyor muhtemelen böyle. Yani ne böyle? Neye hızla gidemiyor? Günah yıkı var muhtemelenler. Ya Allah korusun muhtemelenler. Oraya götürmek günahlarını. Bırakmamış dünyada. Yaptın Allah korusun böyle. Tevbe et, ederim. Namaz kılarım ileride ya. Kıl bakım ileride muhtemelen böyle ya. Allah korusun muhtemelen böyle. En son geçen 3000 yıl. Devamlı korkuyor böyle. Kapıldım düşeceğim ateşe böyle. Ateş de çekiyor ama. Ateşin cehennem çekim gücü var böyle. Yer çekim böyle çekiyor böyle. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor ama böyle. Onları çekiyor. Dışarıda yandım mandım. Tabii kitabı bazıları ne gibi böyle şimşek gibi böyle yani bir parıltı ışık hızı diyelim biz buna mesela buna böyle böyle ışık hızı gibi böyle böyle bir parıltı uçar gibi böyle hatta öyle müminler var ki cennete sorduk birbirlerine ya arkadaş be dünyada bize derlerdi Sırat Köprüsü vardı altı cehennem diye ben görmedim onu. Bakın tabii. O kadar çabuk geçiyor ki acının kapı gözünü muhtemelen böyle. Bazıları tabi daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş derken böylece. Şimdi geçen günü bir yere gidiyorum muhtemelen, yürüyüp gidiyorum, yayın gidiyorum bu şekilde. Öyle bir yoldan. Şey baktım böyle, oturun bir kenara şey baktım böyle de. Kuzu giden taksi de var. Kamyona geçiyor, traktöre geçiyor böylece. Yayın giden de var bu şekilde böylece. Dedim işte bu Sırat Köprüsü muhtemelen böyle. Kimin taksiye geçtiği gibi geçiyor yoldan böyle. Kamyon daha yavaş gidiyor, traktör daha yavaş gidiyor. Yavaş yürüyenler var. Yani yürüdüğü hızlı gidenler de var ama. Dediğim gibi zor Boston'a gidenler de var böyle işlerinde. Dedim ki dedim, bu dedim Sırat Köprüsü işte muhtemelen böyle. Sırat Köprüsü böylece. Orada ne var? Nefsi nefsi muhtemelen. Allah kuluna zulmetmez. Kul kendine zulmediyor muhtemelen. Neden? Günahını bırakmıyor dünyadaki gibi. Kıyamıyor günahları, acı günahları. İyilik götüreceğim bunları diyor. Günahları ya böyle. Adem babamız Aleyhisselatü Hazretleri tevbe etti. Rabbin tevbesini kabul etti muhtemelenler. Tevbe kabul olduğu anda kula bir yenilenme başlıyor. Yenilenme kuldu. Yenilenme böyle. Yani doğmuş anasından oluyor. Melekler geldiler tebriğe. Adem babamız melekler. Onlar tabii konuşuyor, arkadaşlar bir konuşuyor. Onlar acımışlar, onun için ağlamışlar onun için. Tebrik ediyor kendisini. Ya Adem tebriğe mübarek olsun diye onu tebriğe geldiler kendisini. Tabii sonra Havva anamızla da buluştular. Bir araya geldiler. Çok şükür oldu. Erhan'a bak şu anda yeryüzü altı üstü de dolu. Altı da altı da dolu. Altın daha çok insan altında yer altında böyle böyle. Altı üstü dolu bence. Tabi bunun dışında Doğaçlam gemisi o gün işte kara oturdu. Cudi Dağı'na of derken böyle. İbrahim Aleyhisselam ateşi o gün kurtuldu. Bir de bir acı olay oldu. 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Adı Hazretleri o gün şehit oldu dedi muhtemelen, Kerbela'da böylece. Peygamberimizin sevgili torunu muhtemelen böyle. Hazreti Hüseyin'in doğduğu yıl, Hicri 6. yıl doğmuş oluyor. Önce Hasan doğdu. Hasan, 3 yaş fark aralarında var bunların böyle. En büyük Hasan'dır. 3 yıl doğdu. Altıncı yılda Hüseyin doğdu. Arada bir de Muhsin vardı böyle. O çünkü öldüğü için bilmiyor böyle. O bilmiyor. Hüseyin'in doğduğu günü sabah namazını Peygamber'e kıldırın meşritte. her an dönerse hesabına biraz sohbet yapardı. Peygamber namazı bir selam ver, hemen kalktı. Ali, ta Ali, gel Ali bakın dedi. Gittiler, Fatıma'nın evine gitti böyle. Verse sabah namazına karşı doğmuş. Doğmuş bir şey böyle. Yani doğmuş anda böyle. Yani Peygamber'in kucağında bir muhterem Peygamber. Çok sever Peygamber böyle. Çok severdi. Tabi bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir dizine Hüseyin'i almış, Radhan Hazretleri'ni böyle. Bir dizine de oğlu İbrahim Hazretleri Peygamber böyle. Vardı. İkisini de çok seviyordu. Tabi biri evladı, biri de torunu ama Peygamber çok severdi Hüseyin'i de. Hasan'ı severdi yani ben tabi de. O daha küçük olduğu için Hüseyin. Zaten aslında Sine Hasen'dir. Hasan Sad değil aslında. Sine Hasen'dir. Hüseyin bunun ismi Tasgire. Yani anlamı küçük Hasan anlamına geliyor. Küçük Hasan anlamına geliyor böyle. Hüseyin. Yani Hasan'ın küçüğü. Nedir Hasan? Hasan güzel demek midir anlamına geliyor böyle. Güzel anlamına geliyor. Hüsnünden geliyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber'i severek ikisini de. Ya Muhammed dedi, kardeşim dedi, Allah'ın sınırlar. Rabbim bunlar birini alacak. Ne alacak bunların birini kardeşim? Hangisini kıyabiliyorsun bunların? Hangi kıyabiliyorsun bunların böyle? Torunum Hüseyin'im olsun, İbrahim'im olsun böyle. Hangi kıyabiliyorsun? Yani Rabbim sana bıraktı bunu. Bu tarafa böyle. Ama birini alacak Rabbim bunu böyle. Alacak. Hangi kıyabiliyorsun? Yani şey baktı, Hüseyin'e baktı, İbrahim oğluna baktı böyle. De kardeşine Cebrail dedi. İbrahim ölürse ona ben yanarım böyle. Hüseyin ölürse ben de yanarım, Fatıma Ali de ona yanar böyle şey. Ama İbrahim aslında sırf ben yanarım dedim tamam böyle. Sırf ben yanarım böylece. Tabi peygamber de olsa el acısı demek demir ve o da aynı şeyi hissi duygu duyuyor tamam bu şekilde böylece. Kerbela'da orada şükür edildi Kerebela'da muhteremler böyle. Hazreti Ali Ramza biliyorsunuz, onun zamanı hep savaşta geçti. İç karışıklıklar, ihtilallerle geçti böyle. Hazreti Muaviye Ramza'dır, o da sahabedir. Peygamberimizin kayınbiraderidir, Peygamberimizin vahiy katibidir ve sahabedir muhteremler böyle. Ona karşı ancak Alevi Şiilerine, onu düşmanlar, bir düşman da eskiden onu severdiler böyle şey böyle. Yalnız bize göre o haksızdı, hastalıklıydı. İçtihat farkı yaradan böyle şey böyle. Nedir içtihat farkı burada? İçtihat farkı burada, Hazreti Osman'ın öldürülmesi meselesi muhtemelenler. Hazreti Osman Hazretleri'ni asiler, Abdü İbn-i Sebe denen bir Yahudi muhtemelenler böyle şey. Yani biraz daha oraya gireyim inşallah böyle. İslam dini öyle yayılıyor ki muazzam bir sel gibi böyle muhtemelen. Önüne geleni aşıp gidiyor İslam böyle böyle. Osmanlı döneminde Afrika'nın kuzeyi baştan başa böyle. Afganistan, Ermenistan, Doğu Hindistan'a kadar böyle böyle. Yani İslam nereye girsin böyle zafer, zafer, zafer böyle böyle. Bir de her yerde insan İslamlaşıyor İslamlı. Bakıyorlar Müslümanlara bakıyorlar. Ne güzel bir şey İslam böyle böyle. İslamlaşı sanan bu şekilde. Yahudiler bunu bir çağırırlar mı? Yahudiler bu tarafa böyle. Ne yaptılar? Abdülhü Sebe denen Medun'u bilgisi de varmış. Yani dini konuda çok güzel hitabet var. Konuşması etkili böyle. Hitabet var böyle. Bu yani Müslüman olarak dediğim gibi buraya geldi. Halife Osman'ın yanında sokunmak istedi onu böyle. Yani merkezden bozayım İslam'ı derken, kökten bozayım derken bu şekilde. Hasan bunu yüz vermedi. Hatta onu sürdürüyor Medine'nin verilen kendisini. İşte Basra'ya gitti, Küfe'ye gitti, Mısır'a gitti derken böyle. Ama gittiği yerde fitne çıkardı muhtemelen böylece. Fitne çıkardı. Ne yaptı böylece? Halifelik ailenin hakkıydı. Osman bunu gasp etti muhtemelen böyle. Yani hakkını alalım diye bu şekilde böylece. Taraftarları Medine'ye bastılar. Medine'ye bastılar. Hazreti Osman'ın evine bastılar. Yani halifeden çekil diye. Peygamber de buyurmuş Aleyhisselam'a ona muhteremler. O kuyu vardır. Yüzü kuyusu. Şimdi kapalı. Meşid-i Kuba'nın sağında. Binokülü verince sağındaydı. Bir yol vardı cadde. Hemen caddenin sol tarafında meşhur kuba, sağında bahçe içerisinde kuyu vardı böyle. Yüzük kuyusu denen kuyu vardı orada böyle. Ama konuya girmiyorum. Çok uzun muhtemelen. İşte yani insan neye dalsam böyle çıkılmıyor da işinden böylece. Orada Hazreti Bekir, Hazreti Ömer geldi, Hazreti Osman da geldi. Bak muhtemelen yani her şey ibret var böyle be. Biraz gireyim o konuya işte muhtemelen artık ne yap öyle oldu böyle. Yani olmadan şimdi böyle. Hazreti Huzeyfe, Ramazan'dır. Huzeyfe Hazretleri böyle. Peygamberimizin sırdaşı böyle. Esrarı vakıf olan gaybe. Sabah kalkıyor, abdest alıyor, iki namaz kılıyor, niyet ediyor. Ya Rabbi, bugün Resulullah'ın yanına gideceğim, hep ona hizmet edeceğim Resulullah, onun yanında bulunacağım böyle. Bugün, onu, bugün hayatım ona bak, Resulullah'a vakfettim. Meşride geldi. Her zaman meşride insan cemaat var böyle. Sordu, nedir Resulullah? Der, şuraya gittiler böyle, kubbe gösterir böyle. O tarafa gitti böylece. Kuvada gitti böylece. Meşte baktı, kum meşte baktı, yok orada. Peygamber kuyuya girdi bazen böyle. Kuyuya geldi Aleyhisselam Hazretleri. İçeri, bahçe içerisinde kapısı da o zaman varmış. Ben gittim, kapı yoktu. Yani kerpiçten duvarları vardı, yıkılmıştı epeyce böyle. Ama kuyu duruyordu. 64'de kadar duruyordu. Ondan sonra yol açıldı orası da, genişledi, kapandı orası böyle. Şimdi yok, yok şu anda. Sonra oraya gelip baktı, Peygamber'e oturmuş kuyunun başına. Kuyu dikdörtgendi muhtemelen böyle. Dikdörtgendi kuyu, büyüdü ama. Yuvarlak değildi böyle, kare değildi, dikdörtgendi kuyu. Peygamber'e oturmuş bir köşeye, dar köşesine ortaya. Ayaklarını uzatmış kuyu muhtemelen böyle. Ayaklarını içine sarkıtmış, oturuyor. Geldi selam verdi. Ya Resulallah, ben bugün niyet ettim bu şekilde, senin yanında bugün kalacağım. Hizmeti gireyim seni. Ne yapabilirsin bana ya Resulallah? Git dedi, kapıda bekle. Kapıda bekle. Gelen olursa açma kapıyı. Gel bana sor, sonra kapı aç. Peki Resulallah. Gitti, kapı büyük kapıymış. Oraya oturup bekliyor böylece. Biraz sonra kim geldi? Halbuki Sıdık Hazretleri Maktır'a. Hep beraber, dünyalarda beraberler. O geldi, kapı vurdu. Kim o? Yani Ebu Bekir. Benim demek mekruh muhtemelenler. Kim o? Benim. Mekruh muhtemelenler. Biri peygamber benim dedi, peygamber benim, benim. Peygamber şartı böyle. Benim olur mu? İsim söylüyor muhtemelen böyle. Yani ben, yani kim o? Yani Ebu Bekir. Biraz bekle. Resulullah'a izin alayım. Bekle geldi. Ya Resulallah, Ebu Bekir geldi kapıya. Onu alayım içeriye. Aç. Ona müjde ver. O cennete bu. Gel ya Bekir, Resulü'ne izin verdi. Sana müjdelerimi söyledi. Sen eleceksin sen. Elhamdülillah geldi. 16 muhteremler Peygamberimizin sağa oturdu böyle, kenarda böyle. O da ayağını sarkıttı. Kuyuya Peygamber böyle. Neye sarkıttı ayağında böyle? Resulü'nün yanında. Muhteremler. Yani bunu araştırıyor ehli tasavvuf büyük araştırmalar. Niye sarkıttı? Şimdi bakın ne işler var benim böyle. Eğer Peygamberimiz yanında sahabenin birisi dişi oturuyorsa Peygamber dişi kalbim muhtemelen. Onun yanında böyle bakın derim Peygamber'e. Şimdi diyorlar ki böyle büyükler, Allah dostları, eğer diyorlar Hazreti Hüseyin Hazretleri ayağını sakınmasa da kuyuya dişi otursaydı hem Peygamber ayağını topla otururdu benim. Resulullah rahatsız olmasın diye o da ayaktan sarkıttı, oturuyor yanım sana oturuyor böylece. Biraz sonra yine kapı vuruldu. Huzeyfe, ben, kim o? Öyle Ömer. Ömer'im ben. Bekle. Resulullah izin alacağım bakayım. Peki. Ya Resulallah Ömer geldi. Allah'a açayım mı kapıyı? Aç. Onda müjde, o da cennete kadar böyle. Şehit olarak ölecek ben böyle. Böyle. Ona açtı. Müjdeyi verdi. O da Allah'a şükretti. O da Peygamberimizin soluna oturdu böyle. Dikti ülkenin o darken oturmuş böyle. Oturmuş böyle. Doldu orası ama şimdi. Üç kişi alıyor böyle. doldurası böyle. Huzeyfe yine bekliyor. Huzeyfe'nin de çok sevdiği bir kardeşi varmış. O da hep dua. Ya Rabbi diyor, kardeşim gelse de ona da müjdelenirse cennete keşke. Ama nasip değil tamamen. Gelmedi böyle. Yine kapı vuruldu. Kim o? Yani Osman. Osman geldi böylece. Hep bekliyor biraz. Yarısı Osman geldi. Al işte onu. Onu da müjdele. Başına çok beliye gelecek. Ona sabretsin onlara böyle. Yani çok musibete gelecek başına. İmtihan gelecek başına. Onları müjdeledi. O da Allah'ım sen de sabrede verecek. Geldi baktı. Şimdi Peygamber'in yanında yer yok. O da bu sefer karşı oturdu muhtemelen. O da karşı oturdu böyle. O da en azından oturdu bu şekilde. Hazreti İmam-ı Evzai Hazretleri buyuruyor ki böyle tabiinden. Hazreti Enes'in yanında yetişen böyle tabi İmam-ı Ravza Hazretleri ona sormuş ne bir yaptı eden de onun oturması diye mezarına işaret diyor. Mezarına işaret baktı. Böyle. Yani onun için oturma, oturma yanını böyle. Yanındaki yanı var, oturma doğru böyle. Karşılıklı böyle şey. Hazreti Bey, Hazreti Ömer, Peygamber beraberler mezarda o Cennet-i Bakiye'de karşılıklı baktı. Böyle. Her şey bir hikmet baktı. Böylece. Peygamber burada Hazreti Osman muhteremler halifeliği sakın üzerine çıkarma. Halifelik hilatını üzerine çıkarma. Yani istifa etme. Ayrılma bundan böylece. Onun için evini bastılar. Asiler. Eğer çekil derken ben çekilemem ben. Resulullah bana böyle buyurdu. Çekilemem de bu şekilde. Evi tabi muhasır edildi. Aç kaldı, su kaldı, şu bu derken böyle. En sayı evine basıldı. Kur'an-ı Kerim okurken böyle. Hatta o Kur'an-ı Kerim Topkapı Müzesi'nde muhtemelen böyle. Orada böylece. Sizinle şu ayet-i kerime geliyor. Feste-yekfike humullah. Feste-yekfike humullah. O ayet üzerine kan dağılır böyle. Kan kusur böyle. Vurunca böylece önde Kur'an, büyük Kur'an böyle el yazması. Hazreti Osman'ın kendi hattı o. Kendi yazısı yazdı Kur'an-ı Kerim. Kendi hattı, güzel yazısı yazar kendisi. Tam o gibi böyle. Feste-yekfike humullah. Allah ona kalsa yeter. Onlara. Feste-yekfike Allah'tan yeter. Ona karşı vermedi. O yapana karşı verecek. Hepsi tabii karoluna tabii onlar böyle şekilde. Benim de çok açıldı bugün öyle bir oldu elimizde olmadı. Oldu mu böyle? Şimdi toparlarım inşallah. Benim de artık yani dua ne muhtemelen inşallah. Hep cennete girsek inşallah böyle. Onu yapsak sohbet edelim inşallah. Yapsak işte böyle. Orada zaman diye bir şey yok cennete böyle. Otur, dünyaya bin yıl konuş. Allah dua eden inşallah muhtemelen. Nasıl verirse hepinize inşallah böyle de inşallah böyle. Cennette orada o sohbet olacak o sohbet. Sohbet böyle böyle. Olacak böyle şey. Otur binlerce yıl böyle. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Acıkmak yok, şu yok, bu yok, bir şey yok böyle. Uyku yok, gece yok, bir şey yok bu şekilde böyle. İş, kimse, işi gücü yok, bekleyeni yok kimsenin böyle. Herkes özgürsüz böyle. Orada otur binlerce yıl böyle sohbet böyle. İşte şu fan dünya inşallah ilk sevecek muhteremler. Hazreti Hüseyin Hazretleri işte artık özetlemek mecbur kaldım bunu. Mekke'ye yerleşti babasından sonra. Önce Medine'ye gitti. Gezi zamanında oraya Mekke'ye kaçtı. Oraya biat etmediği için Gezi'de. Gezi sevmiyor muhteremler. O sahabe değil böyle. Gezi böyle. 3 yıl kadar yaptı halifeliği muhtemelen. Ama halifeliği kan da geçti böyle. Yani böyle. Yan da geçti böyle. Onu sevmeyiz. Ona karşı olmuş şekilde. Ama babası sahibi olan saygımız yok kendisi babasına. Onun zamanında Mekke mükerreme kaçtı. Mekke mükerreme de rahattı böylece. Orada Mekke mükerreme de sohbetler yapıyor böyle. Herkes seviyor sahibi kendisini. Küfe şehri vardı. Küfe şehri yok şu anda muhtemelen. Helak oldu. Bak ilk baktan orası böyle. Küfe oldu böyle. Irak'ta böyle, Küfe şehri. Oradaki Hazar'ın taraftarları. Yani bugünkü Şiilerin kökeni. Alevilerin Şiilerin kökeni muhteremler. Mektup üzerine mektup. Heyet üzerine heyet. İlle Küfe'ye gel. Biz sana biat edeceğiz. Bizim başımıza geç. Halife sen ol. Bak Küfe büyük şehir. Büyük şehir böylece. Bu sefer artık bu dayanamadı böyle muhteremler. Durmadan mektup geliyor. Allah aşkına gel. Halife sen hakkın. Yezid gibi insana bu halifeyi verme. Sen bundan Allah katı meşru olursun. Yezid de bu halifeyi al. Derten bu şekilde. Sonra gitmeye karar verdi. Ama sahabeler bunu razı olmadılar. Çoğu böyle. Abdülmeyr, Abbas gibi böylece. Ama gitme dediler kendisine böylece. Fakat dedik ki elime değildi ben muhtemelenler. Kaderin yazılmış eve değil. İşte bir duygu beni zorluyordu böyle. Çoğu kişinin aldı. 70 küsur kişi gittiler. İhanet oradalar orada muhtemelenler. Onu davet edenler savaştırmak orada böylece. Ve sonunda orada şehit oldu muhtemelenler. 61. yılında şeyin hicret. Yani kaç yılmış yıldı? 6 yılında oldu böyle. 55 yaşında. 55 yaşındaydı orada böyle. Fırat kenarının hemen kıyısında yine su vermedi kendisi. Susuz gitti böyle. Susuz gitti muhtemelen böyle. Hatta bir ufak çürü vardı onu severekken kucağından ok attı vurdular bu şekilde böyle. Yani çok böyle işkencelerle, şunlarla, bunlarla böyle savaşta. Artık tek kalan arkadaş hepsi şehit oldular. Onu koruyanlar. Yani kadınlar kaldı. Bir tek oğlu kaldı. Adı Ali'ydi. Hastaydı, delikanlı ama hastaydı, savaşamadı o, çatıda yatıyordu o. Bir adı bunu Zeynel Abidin diyor bana böyle. Zeynel Abidin bir adı da böyle. O tek o kaldı. İşte ondan nesi geldi işte, Allah'ın kurtardığını unuttum o şekilde böyle. Sonra artık son gününde hücum ediyorlar. Yani ne de olsa yine elleri varmıyormuş onun böyle. Bir peygamber torunu. Fatıma Zehra'nın oğlu, Ali Mürteza'nın oğlu, peygamber torunu diye hücum ediyorlar ama kılıçlarını bulmuyor böyle. Sağa sola şımbırı bu şekilde verirken böylece. Ama münafıklar işinde vardı böyle. Güye şiirler onlara giyiyorlar böyle. Biri sağ omuzunu vurdu, kopardı böyle. Sol kolunu kopardı. O anda bir de mızrak atıyla vurdu, yer düştü şimdi böyle. Atı atı yaradı böylece. Sinan bir enerji denen bir melun muhtemelen. Lanetlenen kişiye o bağırdı birine. Kes şunun başını dedi böyle. Kes şunun başını dedi. Atta indi. Aldı kılıcı başına kesmeye gitti. Titredi elleri böyle. Titredi böyle kesemedi böyle. Kesemeyince Enes bin Sinan denen o melun o indi atından. O kesti peygamberin başını böyle. Başını kesti başını. O dönemde kim böyle bir ikisinin başını keserse değerli bir komutanın, kumandanın ya da başkanın başını kesip de savaşan kendi komutanına götürürse ona hediye verilir böyle böyle. Verirdi. İbn-i Ziyad'dı bunların şeyi, küfe valisi. Ona bağlı bunlar da varlar. Bu da ona bunu götüreyim dedi böyle. Yani büyük bahşiş. Hüseyin gibi bir kişinin başına götürülmesi hem Halif Yezid'i onun rakibinden kurtardı. Çok büyük bir asrın verdi. Onu bu sardı bir şeye. Küfe'ye gece geldi. Tabii gece götüren veremedi valiye bunu. Başına koymuş bunu böyle. Üzerini örtmüş. Korkmasın derden. Başı orada aslında başı. Hanan baktığı bir ara bahçeye bir nur çıkıyor bir yerde. Nur çıkıyor bir gökyüzü böyle. Nur çıkıyor böyle. Böyle. Kadın merak etti. Dedi ki ne var dışarıda böyle? Nur çıkıyor birden böyle. Ne var orada? Güldü. Hüseyin'in başı var dedi böyle. Nasıl başı var? Evet. Artık biz dedi dünya dönük verdi böyle. Dünya artık bizim dedi böyle. Onu ben yarın götürürüm dedi İbn-i Ziyad'a köy valisine. Bak bize ne maaş bize verdi. Maaşları bu şekilde. Peki kim onu kesti? Ben kestim. Sen mi kestin mi kadın böyle? Sen mi kestin? Nasıl kesilirsin onun torununu? Nasıl ki Fatıma bunu kestin sen dedi böyle. Ben seni artık yatağa yatmam dedim. Geç çıktı gitti böyle böylece. Evet, İbn-i Ziyad'dan aldı bahşişe muhteremler. Şu ölümde feci oldu muhteremler. O konuya girmeyen böyle. İşkence oldu öyle kendisi ölürler. Hepsi perişan oldu bunlarla böylece. Şimdi Şiiler yani Aleviler İsmail diyorlar bunlara buna. Güya Ehl-i Sünnet'i öldürmüş gibi sanki. Yani öldüren küfeliler. O dönemde Şam Ehl-i Sünnet'in şeyi orası böyle. Muaviye balıkına böylece. Ayrı taraftarı geliyor. Küfe merkez orada böylece. Önder onların taraftarları, onlar çağırdılar, kendisi mektubu çağırdılar. Öyle Şiiler ne yapıyorlar böyle? Kendisi öldürmüş gibi intikamı kalkışıyor bu şekilde böylece. Bir de tabi her sene bunun bir şeyini yapıyor. İşte hatta zincir vurdular kendini kanatlara böyle. O şimdi kaldırır, onu kaldırırlar. İslam'da mahatı yok ama muhteremler böyle. Acırız, severiz, dua edin muhteremler. Ama İslam'da matem olsaydı, sahabelerin matemi önce peygamber. Yani peygamberimiz her ölüm yılında onun matemi olur muhteremler. İşte matem bu şekilde böylece. Mevlam inşallah, İslam alemini inşallah kurtarsın muhteremler bu şeylerin şeylerinden. Yani şu anda tabii durum çok kötü durum böyle. Ama inşallah ibre dönü İslam'a dönü muhtemelen inşallah böyle. Dönü inşallah böylece. Elhamdülillah iki dev güç açıldı muhtemelen. Rus Amerika böyle. Yani anlaşıldılar. Hep dua ettim Rabbime. Ya Rabbi ikisi arası açtı derten böyle muhtemelen. Hep dua ettim muhtemelen. İkisi arası derten böyle. Elhamdülillah çok şükür. Tabii benim de olmadı bu da. Çok dua ettim var tabii onlara. Elhamdülillah ikisinin arası açıldı elhamdülillah. İnşallah bunun sonunda muhteremler İslam iyi olacak inşallah Teala. Rabbim inşallah hayırlı etsin bu mübarek İslam'a erişsinle. Yine Teala Fatiha.